Evrim Ağacı'nın bu bölümü Patreon ve Kreosus destekçilerimiz sayesinde mümkün oldu. Patreon veya Kreosus üzerinden bize maddi destekte bulunarak daha fazlasını üretmemize katkı sağlayabilirsiniz. 2019 Nobel Fizyoloji Tıp Ödülü, hücrelerimizin oksijen düşüklüğü olarak bilinen hipoksiye nasıl tepki verdiğiyle ilgili araştırmaları nedeniyle Sir Peter Radcliffe, Greg Semenza ve William Kaelin'e verildi. Ekip hücrelerin hipoksiye verdiği tepkinin moleküler mekanizmalarını açıklamayı başardı. O zaman soruyorum, nefesinizi en fazla ne kadar tutabilirsiniz? 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika, deneyelim. One eternity later. Tamam, kendinizi zorlamanın anlamı yok. Gerçi nefesinizi istemli olarak tutarak ölmeniz mümkün değil. Çünkü oksijen seviyeniz çok düşerse bilinciniz kapanmaya başlayacaktır ve nihayetinde bilinçli bir şekilde nefesinizi tutmaya devam edemeyeceksinizdir. Ama nefes tutarken ya da oksijen yetmezliğinde vücudunuzu olanlar ilginç. Bu konuyla ilgili bir yazımızı açıklamaya bırakacağım, okumanızı mutlaka tavsiye ederim. Siz nefesinizi ne kadar tutabiliyorsunuz bilmem. Belki arkadaşlarınıza nefesinizi ne kadar uzun süre tutabildiğinizle hava atabilirsiniz. Ancak rekorunuz ne olursa olsun 24 dakika 3 saniye boyunca nefesini tutarak Guinness Rekorlar kitabına giren İspanyol Alex Segura'nın rekoru yanında sizinki komik kalacaktır. Segura nefesini bu inanılmaz süre boyunca tutabilmek için hiperventilasyon denen bir yönteme başvuruyor. Hiperventilasyon aslında çeşitli hastalıkların semptomu olsa da eğer ki bilinçli bir şekilde kendiniz yapıyorsanız alkol fiyatlarının abartılı yüksek olduğu bir ülkede ucuza kafayı bulmanın bir yolu gibidir. Normal nefes alışveriş hızınızdan çok daha hızlı bir şekilde birkaç dakikalığına nefes alıp verecek olursanız vücudunuzdaki karbondioksit miktarını azaltıp oksijen miktarını arttırmanız mümkün olur. Bu da baş dönmesi, el ve yüzde uyuşma gibi etkilere neden olur. Tıpkı alkol gibi. Hatta bir ara köpeklerin hızla giden arabalardan kafalarını çıkarıp havayı hızlı hızlı solumalarının nedeninin bu şekilde kafayı bulmak olduğu bile ileri sürülmüştü. Ama asıl nedeni muhtemelen bu değil. Asıl neden koku reseptörlerine olabildiğince fazla hava molekülü ulaştırmak ve etraflarındaki dünyayı normalde yapabildiklerinden çok daha zengin bir şekilde deneyimleyebilmek. Her neyse, hiperventilasyon sayesinde nefes tutma sürenizi dikkate değer miktarda arttırabilirsiniz. Örneğin Segura, rekoru kırmadan önce 20 dakika kadar saf oksijen soluyarak hiperventilasyon yapmıştı. Saf oksijen kullanarak hiperventilasyon yapmaksızın nefes tutma rekoru ise 11 dakika 35 saniye ile Stefan Mifsud'a ait. Gördüğünüz gibi aradaki fark iki kat kadar. Fakat ekranda size gösterdiğim videolarda bir şey ilginizi çekmiş olabilir. Her iki rekorda su içinde kırılmıştır. Bu ilginç değil mi? Aslında su basıncının havaya nazaran göğsünüze daha fazla baskı yapması nedeniyle su altında nefesinizi daha az tutabileceğinizi düşünebilirsiniz. Ancak ilginçtir, durum tam tersi. Su altında nefesinizi daha uzun tutabilirsiniz. Bunun sebebi ise evrimsel psikolojiye dayanıyor. Buna memeli dalma refleksi deniyor. Hiçbir eğitim almamış olsanız bile su altına ilk dalışınızda kalp atışlarınız %10 ila 30 arası yavaşlayacaktır. Profesyonel dalgıçlarda bu yavaşlama oranı %50'ye kadar çıkmakta. Bu sadece bizde olan bir şey değil. Memelilerin çoğunda suya girdiklerinde ve hatta suratlarına soğuk su geldiğinde bile bu görülüyor. Suyla temas edildiğinde memeli hayvanların çoğunun kalp atışları yavaşlar, kanları vücutlarının merkezine doğru çekilir ve dalakları kasılarak depoladığı oksijen taşıyan al yuvarları serbest bırakır. Böylece su altında son derece kısıtlı olacak olan oksijenden en verimli şekilde faydalanmaya çalışırız. Ama su içinde öylece süzülürken nefes tutmak bir şey. Peki ya bir yandan nefesinizi tutarken bir yandan balık avlamanız, su altındaki tehditlerden kaçmanız, yolunuzu bulmanız gerekseydi? Yo, yunus veya balinalar gibi hayvanlardan bahsetmiyorum. Şu anda dünya üzerinde günlerinin büyük bir kısmını suyun altında avlanarak geçiren insanlar var. Gelin sizi Bajau halkıyla tanıştırayım. Ama önce biraz evrim. İnsanların denizle ilişkisi oldukça eskiye dayanır. Örneğin 400 milyon yıl kadar önce yaşayan atalarımız balıktı. Tabii o dönemde ne şempanzeler vardı, ne insanlar vardı, ne filler, aslanlar, ayılar. Karalarda tek bir omurgalı hayvan bile yaşamıyordu. Omurgalıların karalara çıkışı tüm karasal omurgalı hayvanlar. Dolayısıyla biz insanların da tiktaalik gibi ataları günümüzden 375 milyon yıl kadar önce kara yaşantısına adapte olacak biçimde evrimleşmeye başlamıştık. başlamasıyla oldu. Günümüzde bu türleri fosiller sayesinde çok yakından tanıyoruz. Bu atalarımız karalara çıktıkça bu yeni yaşam alanında daha uzun süre kalabilenler daha avantajlı konuma geçtiler. Çünkü buralarda böcekler ve bitkiler vardı, yani besin vardı. Buna karşılık onları avlayacak hiçbir iri avcı yoktu. Yani okyanuslarda muhteşem bir rekabet sürerken karalar henüz omurgalı hayvanlarca işgal edilmemişti. Bu durum karalara ilk çıkan atalarımız için harika yaşam alanları sunuyordu. Ama bu sulardan karalara geçiş hiç de kolay olmadı. Halihazırda sığ sularda yaşayan akciğerli balık atalarımızın birçoğu karalardaki ilk denemelerinde öldüler. Bazıları birkaç dakikalığına suyun dışında kalabildi ama geri dönemeyerek öldüler. Bazıları çamurlu yüzeylerden faydalanarak onlarca dakika su dışında kalabildi. Çünkü hava soluyabiliyorlardı ve derileri de nemli çamura temas edebiliyordu. Bu sayede bu balıklar peşlerinde olan avcılardan kurtulmayı başardılar. Daha güvenli alanlarda üreyebildiler. Bazıları su kıyılarındaki böcekleri ve bitkileri yiyerek kolay besin kaynaklarına erişti. Bu süreçte yine birçoğu öldü. Ancak her seferinde daha uzun süre karalarda kalabilenler daha rahat beslendi, avcılarından daha kolay kaçtı ve daha çok üredi. Dolayısıyla nasıl ki şimdi suda daha uzun nefes tutabilmekten bahsediyoruz, o zamanlarda da sudan çıkıp karada nefes tutabilmek avantajlıydı. Bunu daha çok yapabilenler daha kolay hayatta kalıp daha kolay ürediler. Bu nedenle her nesilde kara yaşantısına daha uyumlu olanlar daha çok yavru verdiler. Onlar da kendileri gibi kara yaşantısına bir nebze daha adaptif olan bireylerdi. Çünkü avantajlı olan ebeveynlerinin genlerini taşıyorlardı. Bu devam ettikçe omurgalılar kalıcı bir şekilde karalarda yaşayabilmeye başladılar. Bunlar hayal ürünü hikayeler değiller. Bu geçişin basamaklarını günümüzde halen gösteren akciğerli balıklar var. Çamur zıpzıpları balık olmalarına rağmen karalarda yaşayabilirler ve karada üremeyi tercih ederler. Bu konuda bazı bağlantıları aşağıya bırakacağım. Mutlaka onlara da göz atın lütfen. Karalara ilk adımlarını atan bu balık ataların torunları karalara daha da uyum sağladıkça öncelikle hem sularda hem karalarda yaşayabilen, günümüzde kurbağa ve semender gibi canlılarla temsil edilen amfibiler evrimleşti. Onların soyundansa tam zamanlı bir şekilde karada yaşayabilen sürüngenler evrimleşti. Bu noktada ayrılan bir kol bizi de içinde barındıracak olan memelilerin evriminin ilk basamaklarını oluşturdu. Bu evrimsel tarihin detaylarına ilerleyen videolarda gireriz. Ama işin özü şu. Bugün ilk bakışta bir balığa pek benzemiyor olsak da kafamızdan çıkıp karnımıza inen ve sonrasında ses kutumuza dönen reküran larynx sinirimizden tutun da ana rahminde insan bebeklerinde gelişen ve sonradan farklılaşan solungaç yarıklarına kadar balıklardan kalma genlerimizden tutun da hıçkırma gibi çok temel reflekslerimize kadar birçok özelliğimizde balık atalarımızın izini bir damga gibi taşımaya devam ediyoruz. Ama okyanuslarla ilişkimizi görmek için o kadar geriye gitmemize gerek yok. Son 6 milyon yılda hominidlerin, yani insansı türlerin evrimsel yolculuğu bize oldukça net bir görüntü sağlıyor. Bazı atalarımız gibi biz insanlar da Afrika'da evrimleştikten sonra diğer kıtalara yayılmış bir türüz. Ancak bunu yaparken oldukça ilginç bir rota izledik. Neredeyse hep deniz kıyılarını takip ettik. Hatta o sayede Japonya ve Filipinler gibi adalara ulaştık. Bering Boğazı üzerinden Amerika kıtasına geçtik. Çünkü deniz kıyısında olmak en azından bir taraftan gelecek tehditleri azaltır, öyle değil mi? Sonuçta denizlerden karalara saldırabilen hayvanlar yok denecek kadar az. Üstelik deniz kenarında olmak karalarda besin bulamadığınızda deniz hayvanlarıyla beslenme imkanı sunar. Deniz kıyılarında daha çok yeşillik vardır ve bu da daha fazla besin demektir. Hem de dürüst olalım. Sahil boyunca bulunabilecek deniz kabukları gibi cisimler türümüzün hep hoşuna gitmiştir. Sanatsever tarafımıza hitap etmiştir. Denizle ilişkimiz öylesine sıkıdır ki bazı deniz biyologları insanların aslında sucul maymunlar olduğunu ileri sürdüler. Alistair Hardy ve Elaine Morgan tarafından geliştirilen sucul maymun hipotezi, insanın kılsız vücudunu ve iki ayak üzerinde durma becerisini aslında su içinde zaman geçirmeye yönelik adaptasyonlar olarak yorumlamaya çalıştı. Bu hipotez bugün büyük oranda çürütülmüştür ve üzerinde duran pek kimse yok. Ama türümüzün denizlerle ilişkisini görmemizi sağlıyor diyebilirim. Şimdi gelelim nefes tutma ile okyanuslar arasındaki ilişkiye. Nasıl ki balık atalarımız karalarda daha uzun kalabilme becerilerine göre hayatta kalıyor veya ölüyorlardı ve buna bağlı olarak karalarda yaşayabilen türler evrimleşiyordu, türümüzün bazı popülasyonları da ada bölgelerde hapsolduklarında bu sıra dışı coğrafi koşulların şartlarına göre evrimleştiler. Bajau halkı buna harika bir örnek. Malezya, Endonezya ve Filipinlerin çevresinde bulunan Bajau'lar en az 1000 yıldır su üzerine inşa ettikleri evlerde yaşıyorlar. Deniz onların her şeyi. Kabilelerinin dalıcıları günün 5 saatini suyun altında balık ve deniz hıyarı avlayıp takı ve süs eşyası yapmak için siyah mercanlar toplayarak geçiriyorlar. Bu onlar için o kadar hayati ki suyun altında nefeslerini ortalamada 5 dakika tutabiliyorlar. Bazı bireylerde bu süre 13 dakikaya kadar çıkıyor. Ve dikkatinizi çekerim. Bunu yaparken öylece durmuyorlar. Suyun tam 70 metre altına dalıyorlar, avlanıyorlar, su tabanında yürüyorlar, yüzüyorlar ve hatta mızrak kullanıyorlar. Burada şunu diyebilirsiniz. Aman canım, videonun başında söyledin işte. Çok çalışırsan sen de tutarsın nefesini 5-10 dakika. Evrim bunun neresinde? Evet, eğer bu nefes tutma becerisi Bajau'larda sadece çalışmayla olsaydı dediğiniz tamamen doğruydu. Ancak Bajau'ların sadece yetişkinlerinde değil, yavrularında da dalmaya yönelik adaptasyonlar görülüyor. Hem hiç pratik yapmamış olmalarına rağmen. İzah edeyim. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Bir insanın kendi ömrü içinde maruz kaldığı etkilerden ötürü fiziksel özelliklerinin değişmesine modifikasyon diyoruz. Bunlar geçici değişimler. Saç renginizin güneş altında kalınca açılması ama sonra tekrar eski haline dönmesi gibi. Ya da ağırlık çalışınca kaslanmak ama bırakınca kaslarınızın eski haline dönmesi gibi. Bunlar evrimsel değişimler değiller. Gelişimsel değişimler. Çünkü bu değişimlerin genler üzerinde hiçbir etkisi bulunmuyor. Yani kaslı birinin DNA'sını kassız biriyle kıyaslayacak olursak kaslara yönelik bir genetik farklılık bulmayı beklemeyiz. Ayrıca kaslı birinin çocukları kaslı, güneşte bronzlaşmış birinin yavrusu bronz tenli doğmayacaktır, öyle değil mi? Yani modifikasyonlar genlere işlemez. Ama eğer ki kas miktarınız ya da su içinde nefes tutma beceriniz sizin hayatta kalma ve üreme başarınızı doğrudan belirliyor olsaydı işler değişirdi. Sonuçta kas çalışan biri modern dünyada kas miktarına göre daha kolay hayatta kalıp daha kolay üremiyor. Çünkü vahşi doğada yaşamıyoruz. Ancak suyun altına daldığınızda nefesinizi yeterince tutamazsanız boğularak ölürsünüz. Besin avlayacak kadar tutamazsanız aç kalarak ölürsünüz. Doğru düzgün dalarak yeteneklerinizi sergileyemezseniz kabile içinde zayıf olarak görülebilirsiniz ve bu nedenle üreyemezsiniz. Bu sayede sizi başarısız kılan genler de gelecek nesle aktarılamaz. Mesela daha geçtiğimiz günlerde Tanzanya'da bir adam sevgilisini su altında evlenme teklifi etmeye çalışırken boğularak öldü. Yani eğer nefes tutmak günlük yaşamınızda her an hayat memat meselesi olsaydı, gelişimsel farkların ötesine geçmişsiniz demek olurdu. Artık doğal seçilim yoluyla olan adaptasyonlardan, yani evrimsel süreçten bahsediyoruz demektir. Gerçekten de Bajau halkının hem yetişkinlerinde hem de çocuklarında akciğer ve dalak kapasitesi %50 daha geniş. Yani bu özellik doğuştan geliyor ve bu sadece pratik yapmakla ilgili bir şey değil. Yapılan çalışmalar bu kabileden olan insanların genomlarında bulunan ve kemirgenlerde dalak boyutunu %50 arttırdığı bilinen PDE10A isimli bir gende, diğer popülasyonlarda görülmeyen bir mutasyon olduğunu gösterdi. Bu da bu özelliğin evrimleştiği anlamına geliyor. Pratik yapmakla doğrudan hiçbir ilgisi yok. Çünkü bir mutasyon çok çalışma ile meydana gelmez. İhtiyacınız var diye mutasyon yaşanmaz. Mutasyonlar bir türü kurtarmaya çalışmaz. Tam tersine popülasyonun içinde sürekli rastgele çeşitlilik yaratılır. Bunun kaynağı mutasyonlar olabileceği gibi eşeyle üreme sırasında görülen crossing over olayı, sıçrayan gen elemanları yani transpozonlar gibi sayısız genetik mekanizması da olabilir. Bu çeşitlilik mekanizmaları nedeniyle bir türün bireyleri birbirine benzemez. Tür içinde varyasyonlar vardır. Bajau halkının da ataları arasından bu mutasyondan ötürü daha iri dalaklara sahip olan bireyler daha avantajlı olmuş, daha kolay hayatta kalmış ve daha çok üremiştir. Böylece Bajau halkının dalak yapısı her nesilde giderek daha iri olacak biçimde evrimleşmiştir. Şu anda ararsanız herhangi bir popülasyonda, örneğin Türkiye'de yaşayan insanlar arasında da hiçbir dalma pratiği yapmamış olmasına rağmen çok iri bir dalağa sahip veya çok iri bir akciğere sahip bireyler bulabilirsiniz. Bu çeşitliliktir. Ancak bu insanların dalak boyutu üzerinde herhangi bir seçilim baskısı olmadığı için, yani Bajau halkının aksine dalak boyutlarına göre hayatta kalıp ölmedikleri için burada yaşayan insanlar iri dalaklı olacak biçimde evrimleşmezler. Yani çeşitlilik envaidir. Ancak onu anlamlı kılan, çevrenin değişimine bağlı olarak etki eden seçilim baskısıdır. Yani sürekli kas çalışmak, hoplayıp zıplamak, su altında dalmak, eğer ki bu davranışlar hayatta kalma ve üreme başarınızı belirlemiyorsa evrimsel değişim yaratmazlar. Evrimsel olmayan değişim de geçicidir. O davranışı sergilemeyi kestiğinizde bir süre sonra eski halinize dönersiniz. Ne zaman ki bu davranışlar türünüzün hayatta kalma ve üreme ihtimalini etkilemeye başlar, işte o zaman evrimden söz etmeye başlarız. Burada da spesifik olarak size olanlar önemli değildir. Çünkü bireyler asla evrimleşmezler. Hiçbir Bajau bireyi ömrünün başında bir türken ömrünün sonunda bir başka tür olmayacaktır. Evrimleşen bireylerden oluşan popülasyonlardır. Bu popülasyonların genelindeki gen ve özelliklerin görülme sıklığı hayatta kalma ve üreme başarısına bağlı olarak nesilden nesle artar veya azalır. Daha uyumlu olmayı sağlayan genlerin sıklığı artar, dezavantaja sebep olan genler ve onları taşıyan bireyler elenir. Böylece her nesil yaşadığı çevreye bir öncekinden bir miktar daha uyumlu olur. Tabii şunu da söyleyeyim, bu her zaman başarılamaz. Aslına bakarsanız çoğu zaman başarılamaz. Eğer çevre çok ani ve köklü bir şekilde değişecek olursa veya popülasyon içinde içine girilen bu yeni ortama uyumlu, yani avantajlı hiçbir birey bulunmazsa popülasyonun tamamı yok olacaktır. İşte buna da soy tükenmesi diyoruz. Bu evrim tarihinde sıradan bir gerçek. Var olmuş tüm türlerin %99'undan fazlası bu şekilde yok oldu. Dolayısıyla çevrenin değişmesi veya popülasyonun çeşitliliği her durumda soyun devam edeceğini garanti edemez. Bajaularla ilgili öğrenmemiz gereken hala çok fazla şey var. Çünkü onların nefeslerini nasıl bu kadar uzun tutabildiği, inme ve kalp krizi gibi sorunlar sonrasında oksijensiz kalan dokuların tedavisi için yepyeni keşiflere ve Nobel ödüllerine kapı aralayabilir. Üstelik sadece PDE10A geni de değil. Örneğin BDKRB2 isimli bir diğer genin kalp, beyin ve akciğer gibi organlara oksijen gidişini kontrol ettiği biliniyor. FAM178B isimli bir diğer gen kandaki karbondioksit oranlarını ayarlıyor. Bunlar Bajau halkında diğer insanlara göre farklı gibi gözüküyor. Daha da ilginç olanı, bu genlerin yakın geçmişte keşfedilen ve bizden ayrı bir tür olan Denisova insanlarının genlerine benziyor olması. Yani Denisovalılar Bajau halkının atalarıyla yavrular vererek onların bu genleri kazanmasına katkı sağlamış olabilir. Açıkçası bu bir ilk olmazdı. Çünkü Denisova genlerinin Tibet'in Engin dağlarında yaşayan halkların düşük oksijen seviyesine adapte olmasını sağlayan gen mutasyonlarına da katkı sağladığı biliniyor. Yani farklı türler ve popülasyonlar arası çiftleşmeler de evrime yön veriyor. Ama bu ayrı bir videonun konusu. Son olarak anlaşılması gereken şey şu. Seçilim baskısı sadece tekil özelliklerde meydana gelmez. Yani sadece dalak, sadece akciğer, sadece boy uzunluğu değişmez. Çevre değiştikçe sayısız fiziksel özelliğin hepsi farklı miktarlarda seçilim baskısı altında kalır. Buna bağlı olarak bir türün her bir özelliği farklı yönlere doğru yavaş yavaş evrimleşir. İşte bu sayede binlerce nesil sonrasında atasal türlere hiç de benzemeyen yepyeni türler ortaya çıkar. Mikro evrimden makro evrim doğar. Ama bu torunlar öyle veya böyle atalarından kalan izleri bir damga gibi vücutlarında taşımaya devam ederler.